Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 4 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nagrody Nobla z literatury nie będzie w tym roku. Za chwilę o tym, dlaczego Akademia Szwedzka zdecydowała się na takie rozwiązanie. Swoją wiedzę o literaturze sprawdzają dzisiaj maturzyści. Od godziny trwa egzamin z języka polskiego. 14 gangsterów zatrzymanych po międzynarodowej akcji policji. Zlikwidowano laboratoria i magazyny z narkotykami. Nie będzie w tym roku Nagrody Nobla z literatury, poinformowała o tym Akademia Szwedzka. Jak napisano, podjęto taką decyzję ze względu na, tu cytat, zmniejszone zaufanie publiczne do Akademii. W przyszłym roku mają być natomiast wręczone dwie takie nagrody. Akademią wstrząsały ostatnio skandale związane z molestowaniem seksualnym oraz przeciekami dotyczącymi laureatów literackiego Nobla. Na razie nie wiadomo, czy były pytania o dzieło któregoś z noblistów. Trochę ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników od godziny pisze maturę z języka polskiego. Egzaminy zdają też osoby, które chcą poprawić wyniki i które nie zdały w ubiegłym roku. Katarzyna Ingram rozmawiała z maturzystami z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Tuż przed egzaminem maturzyści byli lekko zdenerwowani, ale mówili, że mają swoje sposoby na to, żeby się odstresować. Może to kwestia tego, żeby uświadomić sobie, że to naprawdę nie jest koniec świata, że jakby maturę pisze każdy i każdy to jakoś przychodzi. Ja wczoraj spędziłam tak dzień, trochę posiedziałam nad nauką, obejrzałam jakiś film, tak żeby na spokojnie do tego podejść i już nie napędzać tej atmosfery. Teraz już nie ma jakby odwrotu i wyjścia i trzeba iść i zrobić to, co do nas należy. Wśród lektur, które maturzyści typowali, znalazły się utwory Adama Mickiewicza. Obstawiamy, że niestety pewnie będą dziady, a chcielibyśmy coś łatwego. Ja bym osobiście chciała bardzo pana Tadeusza. Mam nadzieję, że nie będzie pana Tadeusza. No, pan Tadeusz jest super. Nie spodziewam się niczego trudnego, w końcu to podstawa, ale no nie chcę zapeszać też. Na napisanie części podstawowej maturzyści mają 170 minut. W tym czasie muszą rozwiązać test i napisać wypracowanie. O godzinie 14 na salę wrócą osoby, które zdają poziom rozszerzony. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że życzenia złożyła maturzystom para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Długo przygotowywaliście się do tej chwili. Matura to podsumowanie waszej szkolnej nauki, ale również początek nowego etapu w życiu. To klucz do przyszłych studiów i pracy. Wykorzystajcie dobrze swoją wiedzę. Pokażcie, że jesteście gotowi podjąć to wyzwanie. Uwierzcie w siebie i nie dajcie się zaskoczyć. Polska czeka na was, na wasze talenty, na waszą wiedzę i kreatywność. To wy będziecie budować przyszłość Rzeczypospolitej. Swoje życzenia maturzystom przekazał też premier. Termin referendum o zmianach w Konstytucji proponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę jest problemem wymagającym rozwiązania, tak mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Porozumienia. Przypomnijmy, wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie w Senacie wniosku o referendum i ma wskazać w nim datę 10 oraz 11 listopada. Tak Adam Bielan mówił w radiowej Trójce o tym terminie. Naszym zdaniem stulecie niepodległości, które przypada dokładnie na 11 listopada, to jest tak ważna okoliczność, że nie należy tego dnia organizować niczego, co jednak w naszym mocno podzielonym politycznie społeczeństwie nie jednoczyłoby wszystkich Polaków. Zmieniliśmy kodeks wyborczy tak, żeby wybory samorządowe nie musiały się odbywać 11 listopada, bo przed zmianą tego kodeksu one wypadały dokładnie na 11 listopada. My chcieliśmy uniknąć kolizji terminów. Bielan zastrzegł, że Zjednoczona Prawica z szacunkiem podchodzi do wszystkich propozycji prezydenta. Dodał, że jeśli wniosek o referendum wpłynie do Senatu, będzie rozpatrywany, jak to określił, przychylnie. Zaznaczył, że nie potrafi powiedzieć, jaka będzie ostateczna decyzja rządzących. 14 osób zamieszanych w produkcję i handel narkotykami zatrzymano po międzynarodowej akcji policji. 7 gangsterów wpadło w Polsce. Osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję środków psychotropowych i organizowanie laboratoriów. Dzięki akcji policji na terenie Niemiec, Holandii i Polski zlikwidowano 5 laboratoriów, kilka magazynów oraz zabezpieczono setki kilogramów narkotyków i środków chemicznych do ich produkcji. Jak podano, z przejętych substancji można by wyprodukować kilkanaście ton narkotyków. Gangsterzy zatrzymani w Polsce zostali aresztowani na 3 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Za oknami ciepło, ale nie upalnie. Nad morzem 11 stopni, w centrum 16, a na południu 17. W większości regionów słonecznie, chmury przesłaniają niebo tylko w Rzeszowie, Przemyślu, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię.

Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy. 10 minut po godzinie 10. LP Trójka. No i właściwie jak w każdy piątek o tej porze zachęcam Państwa do oddania głosów na listę polskieradio.pl/trójka. Nasza strona internetowa, zestaw, proszę sobie obejrzeć, zaznaczyć 10 utworów ulubionych. Wśród tych nowości ubiegłego tygodnia Nosowska, Ja Pas. I tak właśnie Kasia zapowiada swoją solową płytę. Płyta tygodnia, to już teraz, Life on Planet B, Bokka, mamy dla Państwa egzemplarze 71335, koniecznie proszę wpisać imię, nazwisko oraz adres pocztowy. Tak, Bokka, nowa płyta, płyta tygodnia dzisiaj dla, już patrzę, dla pani Aleksandry do Łodzi i dla pana Leszka z Pobiedzisk. A przy okazji w takim razie zapraszamy Państwa na koncert Bokka, niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenie już teraz, Piotr przy telefonie, 2 2 7 3. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember rich girl in the summer like yesterday. Feeling forget me not, forget me not, forget me not. Come on, baby.

tak bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie. Król, całą ciszę, pokój nocny. Ta piosenka z zestawu do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Za 40 minut pobiegnę do pokoju, żeby sprawdzić, jak głosowanie wygląda, więc bardzo proszę się w tej sprawie wypowiedzieć. Zamykamy dzisiaj notowanie tradycyjnie o godzinie 12, Piotr Metz po 19, a teraz Basia. Teo, to Basia. W zestawie do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Niektóre rzeczy wydają się niemożliwe, a potem nagle jeden telefon, drugi, trzeci. No i za chwilę będziemy mieli w studiu gościa. We'll be right back. rancid cigarette smoke hung upon the Whitehall air. Another case of missing persons, he must be out there on the street somewhere. The city is a lonely place, and every time you speak, you're shushed. I ask you, did he fall or was he pushed? In the back seats and the alleys, you can hear the oceans roar. In street cafes where ghosts are songwriters, sit chasing lost chords. A scream rings out into the night. Hello, Dana. No, you don't have to switch off your mobile. Well, I could, no but problem. I've got a very funny ringtone. Dana Gillespie is naszym gościem. Dana, it's so nice to see you. Well, Marek, it's amazing to see you, but I can't speak any Polish. Why not? I can just say dziękuję and ja jestem szczęśliwa. Okay. And krówkę. Okay, that's great. Do you still remember Sopot Festival? Of course, because it was just when I'd had my hit Move Your Body Close to Me, and you were one of the rare people who'd been to India, and you know I have a big love of India, and I still go there all the time, and so that's how we started talking. Zapytałem, czy ciągle jeszcze pamięta festiwal w Sopocie. Powiedziała, że oczywiście, bo to było tuż po tym, kiedy miała wielki przebój, którego zresztą zaraz posłuchamy. No a poza tym powiedziała o mnie, że byłem jednym z niewielu dziennikarzy, który wtedy odwiedził Indię i mieliśmy o czym rozmawiać. Yeah, India. How many times have you been in India? I've lost count, but I go every year because I, you know, I blues music is my business, is what I do to make money, but I make Indian style music on the side. I've never lost my love of India, so I go there and I learn this type of song called bhajans, but I work a lot with Indian musicians, so I'm very lucky. Zapytałem, ile razy była w Indiach, powiedziała, że nie potrafiłaby tego powiedzieć, ale jeździ do Indii każdego roku. Muzyka bluesowa to jest najważniejsza rzecz, którą ona robi, ale ponieważ kocha Indię, to jeździ tam, pracuje z muzykami hinduskimi. No i tak to wygląda. How many years ago was it that we first met in Sopot? Can you remember? Do you want to know that? Yes, I do. 33. What, 83? No, 33. That 33 was, years yeah, ago? 33 years. Holy mackerel. Yeah, that's it. Wow. Well, you should tell the listeners we more or less look the same. Yep. I'm probably a little bit fatter and you're a little bit grayer. Zapytała mnie Dana, czy pamiętam, kiedy dokładnie był ten festiwal w Sopocie. Zapytałem, czy na pewno chce wiedzieć. Powiedziała, że tak, 33 lata temu. A powiedziała, że wyglądamy tak samo jak wtedy. Może jesteśmy tylko troszeczkę... Znaczy, ja jestem trochę bardziej siwy. Do you remember that we met also in Vienna? In Vienna, and also you came to London. Well, yeah. I can't remember Vienna so well. Was I singing with my blues band? Yes, yes, and Angie was on the concert. Oh, Angie Bowie, that yeah. is. Do you still have a contact? Yeah, she and I are still friends, but she lives in America, so we do Skype calls. And, of course, the moment that Bowie died, all the telephones, people wanted to hear my views on David Bowie's death, but yeah, I saw you plenty of times on the documentary. Yes, about David. Well, I'm about to do another film for the BBC. I'm meeting the man on Monday about the first 5 years of Bowie's life, when in fact he wasn't Bowie, he was called Jones, and that's the era that I know best. And of course, I was on the Ziggy Stardust album too, singing with him. Tak, zapytałem, czy pamiętasz, że spotkaliśmy się także w Wiedniu. To było na koncercie bluesowym, na którym była Angie Bowie. Zapytałem też, czy nadal się kontaktują. Tak, oczywiście, ale Angie teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych. No i zeszło na Bowiego. That was a sad news about David. Well, do you know, a lot of people have said it's sad, but I as a musician see it differently. Do you want to translate this? Ja powiedziałem, że to smutne, smutna wiadomość o Bowiem, że zmarł. Dana powiedziała, że ona jako muzyk postrzega to trochę inaczej. Because he achieved everything he wanted. He wanted mega fame, loads of money. In the end, he had a happy wife and life. And he did the ultimate thing every musician loves. He gets a CD out 3 days before he dies. I hope I can do the same. And he was able to plan his own departure. How cool is that? Powiedziała, że to jest niesamowite, bo właściwie osiągnął wszystko i wielkie pieniądze i szczęście z żoną i był wielkim gwiazdorem. A na dodatek wymyślił to tak, że 3 dni przed śmiercią ukazała się jego ostatnia płyta. Chciałabym to samo zrobić, powiedziała Dana. How did you, you heard it on the radio? Or the day is that? I can't even remember how I heard it. I can remember much better the day that Elvis Presley died, really. I know why I found it difficult to hear it, because I just had a knee operation, so I was a little bit funny coming out of the hospital. But I suppose it was on every television station. Yeah. Zapytałem, jak dotarła do niej wiadomość o śmierci Bowiego. Powiedziała, że nie pamięta. Bardziej pamięta dzień, kiedy zmarł Elvis Presley. Akurat wychodziła ze szpitala i jakoś tak jej to umknęło. I think that he is still alive. His music is still alive. He was so incredibly different and talented. And I've been listening much more to his music since his departure than when he was alive. You don't really find any Bowie albums in my record collection, because I kind of knew them all, but now I'm happy hearing especially the early songs, because I was around sitting hanging out with him when he wrote these songs, and half an hour after he wrote Space Oddity, he picked up the telephone, he lived around the corner then, he said, hey, I've just written this great new song, I want to come and play it to you. So I was the first person to hear Space Oddity. Była pierwszą osobą, która usłyszała kosmiczną Odyseję. David zadzwonił do niej pół godziny po napisaniu tego utworu i powiedział, wiesz, napisałem fajną piosenkę. Przez pierwszych 5 lat była bardzo blisko Davida. Śpiewała zresztą na Ziggy Stardust. No i właśnie o tym będzie nowy film realizowany przez BBC. To wcześniej o tym Dana powiedziała, nie zdążyłem przetłumaczyć, bo powiedziałem, że widziałem ją wielokrotnie w filmie dokumentalnym po śmierci Davida, który można było u nas wiele razy zobaczyć. So, how are you doing? Well, I'm doing great. I got a fantastic blues band. It's called the London Blues Band. Mm-hmm. And my guitarist is Polish, and so is, and his son, who is next generation Polish, is my bass player. O, świetnie. London Blues Band to jej nowy zespół, w którym grają ojciec i syn, którzy są Polakami. Powiedziała, że jest wszystko fantastycznie. So, when is your next trip to India? I'm going at the end of July to conduct a European choir. We're not sure how many people will be in it. Maybe 200, could be more people. All doing, conducting it. Uh-huh. I'm conducting music that I've written with a friend of mine, and so that will be interesting. They're coming from all over Europe, uh-huh. including Poland. That's why I'm here. European Choir to jest najnowszy projekt, który będzie realizowała Dana w Indiach. Jedzie tam, żeby dyrygować tym chórem. Chór składający się z pieśniarzy z całej Europy, ale między innymi także z Polski. But that's a sideline in a way. This isn't my career. Yeah. You know, blues is what I do. And when you're so, I've been really blessed to have the best. My drummer plays for Eric Clapton too. So I got fantastic musicians. I would love to get them to Poland, but it's quite difficult. I don't know how to arrange that. Perkusista w zespole bluesowym, o którym mówiliśmy, z zespołu Erika Claptona się pojawił. Bardzo by chciała przywieźć tych muzyków do Polski i ich tutaj pokazać, ale na razie nie wie, jak to zorganizować. Do you remember when you asked me in London, is there something you are still looking for in London? And I said, Prettiest Star by Simon Turner. Do you know, I bumped into Simon Turner 4 days ago in the Portobello Road. I go every Friday down the Portobello Road. I'm still an old hippie. And there he was. He looks amazing. He looks really good. I mean, okay, a little bit older, yeah. as we all do. But so he did. I can't remember. Did we find him? Yeah. You found it? Yeah. You said to Simon, he's a friend of mine. Yeah. And the next day I met him on Soho and he gave me the cassette with that song. Yeah. Muszę to Państwu opowiedzieć. Kiedy byłem w Londynie, Dana zapytała mnie w pewnym momencie, czy jest jeszcze coś, czego szukasz w Londynie, co chciałbyś znaleźć. Ja powiedziałem, wiesz, piosenka Davida Bowiego, Prettiest Star, w wykonaniu pana, który się nazywa Simon Turner. I Dana powiedziała, Simon? To jest mój znajomy. Zadzwonię do niego i jakoś was umówię. I następnego dnia pojawiłem się na Soho. Simon Turner przyniósł mi na kasecie nagraną piosenkę Prettiest Star. He was very pretty in those days, too. He was a lovely blonde. Everyone loved him. He looked great. I mean, he was wearing glasses of the sort that you used to wear. Because you've got different glasses yeah, now. I have different glasses. Mam inne okulary teraz. That was 30 years ago or something. I know. Rozmawialiśmy o Simonie. Mówi, że wtedy był bardzo przystojny mężczyzną. Wszyscy się w nim kochali. A poza tym też powiedziała Dana, że 4 dni temu akurat spotkała go. To taki przypadek. So what are you doing in Poland now? Well, sadly, I'm leaving this afternoon for Germany to rehearse another group of Germans because all these different countries don't meet and sing together until I get to India. Uh-huh. And then we perform in a place called Puttaparthi, just outside of Bangalore. I think it's on the 1st of August. So I'm traveling Europe rehearsing these singers. Mm-hmm. Zapytałem, co robi w Polsce. Powiedziała, że organizuje ten projekt europejskiego chóru w Bangalore 1 sierpnia najprawdopodobniej. No i właśnie dzisiaj opuszcza Warszawę, jedzie do Niemiec, żeby spotkać się z muzykami z tamtego kraju. Dana, so great to see you. So you're a working woman. Yeah, I'm getting older, but I still... Hey, music keeps you young. And while I still can, I will do it. Mm-hmm. I mean, there will come a day when I'll be Gaga and can't, but while I can, I do. You look great. Thank you. So do you. You know, it's great. 33 years, and I'm sure it's music that keeps you young too. Yeah, that's it. And I love being involved with radio too, which I had 11 years my own show in ORF. Przez 11 lat miała swój show radiowy, to zresztą słychać, pięknie mówi. Wymieniliśmy takie tutaj miłe słowa na temat tego, że czas nie upływa, co jest oczywiście nieprawdą. Dana Gillespie była naszym gościem. Thank you so much. Thank you, Mary. Dziękuję, Mary. It's been a joy to see you again. Thank you so much. Close as your shadow. Dana powiedziała, że nie słyszała tej piosenki od lat. Ja zresztą też. Dana Gillespie jest naszym gościem dzisiaj w LP Trójce. Przypomnę, 13 do 11. Głosowanie na listę trwa. Polskie Radio PL / Trójka. A teraz... Fajny film. Już za kilka dni publiczność w Warszawie, a potem w kolejnych miastach Polski zostanie wręcz zasypana premierami najnowszych filmów dokumentalnych z całego świata. W czwartek rozpocznie się uroczyście 15. Festiwal Dogs Against Gravity. O tegorocznym programie z Arturem Lipartem, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Co w tym roku na otwarcie? W tym roku na otwarcie proponujemy rzecz filmową niesamowitą, ponieważ proponujemy film o niczym. To chyba nie będzie specjalnie interesujący. To będzie szalenie interesujące. To będzie pokazane, jak język sztuki filmowej może pokazać pochwałę niczego. Lektorem w tym filmie jest Iggy Pop i on nas będzie przeprowadzał przez kolejne fazy i obrazy niczego. I jeśli do tego dodamy jeszcze, że ścieżkę dźwiękową do tego obrazu skomponował zespół Tiger Lilies, to będziemy mieli wyobrażenie, co nas czeka. Który to zespół wystąpi na festiwalu. No oczywiście. Film, który otwiera 15. edycję festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w czwartek w warszawskiej Kinotece, a następnie w Cafe Kulturalna właśnie koncert zespołu Tiger Lilies. Nic w tym wypadku to wielka abstrakcja. Nic, to brzmi dumnie. Ale to tylko jedna z wielu premier festiwalowych. Ten festiwal słynie z tego, że pokazuje po raz pierwszy w Polsce najciekawsze, najlepsze filmy ostatniego sezonu z całego świata. Ile w tym roku premier? W tym roku 142 polskie premiery. Filmy na nagradzane od Cannes przez Wenecję, Sundance, Berlinale, w tym również świetne polskie filmy, m.in. Książę i Dybuk, Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, nagrodzony na festiwalu Wenecji. A które z zagranicznych premier pokazywanych po raz pierwszy w Polsce cieszą się już do tej pory największą światową sławą? Na pewno dwa obrazy nagrodzone na festiwalu w Sundance, film Christiana Freya, Genesis wersja 2.0 oraz film austriacko-niemieckiego duetu Czyściciele Internetu. Niesamowite połączenia różnych światów, tematy bardzo aktualne i to wszystko językiem filmowym wysokiej próby. Piękny obraz, zresztą właśnie za obraz filmowy film Christiana Freya otrzymał nagrodę na festiwalu w Sundance. Przypomnijmy, gdzie i kiedy dokładnie festiwal? Od 11 do 20 maja zapraszam serdecznie fanów dobrego kina w Warszawie do Kinoteki Luny i Iluzjonu, we Wrocławiu do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Zapraszam również do Gdyni od 15 do 25 maja w Gdyńskim Centrum Filmowym. Po raz pierwszy Millennium Dogs Against Gravity odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie od 13 do 20 maja i również od 19 do 26 maja w Centrum Kultury w Bydgoszczy w kinie Orzeł. Czyli festiwal konsekwentnie podróżuje po wielu miastach Polski. To nie tylko filmy, to również spotkania z gośćmi. Jak wielu ich w tym roku będzie? Do Polski przyjedzie 80 twórców z całego świata. Będą spotykać się z publicznością we wszystkich miastach festiwalowych. Oprócz tego, jak zwykle w programie Millennium Dogs Against Gravity będzie dużo paneli dyskusyjnych, rozmów, do których właśnie filmy będą takim zaczynem, początkiem. Będziemy rozmawiać o świecie, w którym żyjemy, o różnych bardzo kwestiach, ale również będziemy na przykład wspólnie śpiewać. No i nie zabraknie gwiazd muzyki. No właśnie. Oprócz zespołu Tiger Lilies w piątek i w sobotę 11 i 12 maja. Zapraszam na spotkanie z MIA, która przyjedzie do Polski, aby spotkać się z publicznością po filmie o sobie i aby porozmawiać o swoim życiu i o swoich aktywnościach społecznych. A wszystkie szczegółowe informacje oczywiście na stronie www.docsag.pl oraz na profilu facebookowym Dogs Against Gravity. No tak, Tiger Lilies. Z Arturem Liphartem, szefem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 9 minut do godziny 11. Przypomnę Państwu, głosowanie na listę trwa. Dziś notowanie 1892 i poprowadzi je Piotr Metz. W jego imieniu zapraszam Państwa, ale do 12 układamy to notowanie. To teraz Różowy Niebieski, Momo i Pablo Pawo, a potem Simple Minds i będą wiadomości. Poranionego pajaca.